program Trzeci Polskiego Radia. Jest już czwartek, 26 września minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O powodzi i działaniach rządu była informacja premiera i zarzuty opozycji podczas sejmowej debaty. Uczelnie wyższe wspierają studentów z terenów popowodziowych, mają dla nich pakiety pomocowe. Pokonał Bielsko-Białą, Kołobrzeg i Katowice. Lublin będzie za 5 lat europejską stolicą kultury. Premier zapowiedział audyt działań państwa w trakcie powodzi. W Sejmie Donald Tusk przedstawił posłom informacje na temat powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Dodał, że każda decyzja dotycząca tych działań zostanie szczegółowo wyjaśniona. Szef rządu zaapelował też do opozycji, aby wstrzymała się z oceną akcji ratunkowej do czasu, aż zostanie przygotowany audyt. Jeśli ktoś ma obawy co do tego, czy cała akcja antypowodziowa, ratownicza, zostanie rozliczona, to są obawy niepotrzebne. Każda decyzja Wód Polskich, władz samorządowych, premiera, rządu zostanie przedstawiona. Kalendarium będzie bardzo dokładne. Tylko od audytu na temat tego, jak mają pracować zbiorniki, kogo ewakuować, nie jesteście wy. Od tego są ludzie, którzy ciężko pracowali każdego dnia i podejmowali decyzje zgodnie z najlepszą wiedzą. Po informacji rządu przyszedł czas na debatę. Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak stwierdził, że plany zarządzania kryzysowego wymagają przeanalizowania. Zarzucił rządzącym brak skoordynowanych działań. Brak ostrzeżeń. Jak to jest możliwe, że ostrzeżenia właściwie nie płynęły do samorządów, do niektórych do samego końca? Jak to jest możliwe, że jedynym sposobem zarządzania ewakuacji w terenach, na których szła rwąca fala powodziowa, było dowiadywanie się z mediów, że ta fala idzie? Brak przepływu informacji podnoszone przez samorządowców. To wymaga wyjaśnienia. Przeanalizowania wymagają plany zarządzania kryzysowego. Debata już się skończyła, teraz trwa seria pytań do rządzących. Specjalne zapomogi, szybsze zakwaterowanie w akademikach i pomoc psychologiczna. Uczelnie wyższe wspierają studentów z terenów dotkniętych przez powódź. Niemal wszystkie szkoły wyższe przygotowały pakiety wsparcia dla żaków, którzy doświadczyli powodzi. 7 tysięcy złotych to wysokość zapomogi, którą dla studentów przygotował Uniwersytet Jagielloński. Z kolei osoby z terenów powodziowych studiujące na Politechnice Krakowskiej mogą liczyć nawet na 10 tysięcy złotych wsparcia. Tylko w Krakowie może uczyć się około 2 tysięcy osób, które ucierpiały w powodzi. Myśmy nie wiedzieli nawet, że z tych rejonów pochodzi aż tak duża grupa studentów. Dodam jeszcze, że nie będziemy czasowo ograniczać możliwości składania tego wniosku, czyli otwarty nabór można powiedzieć, bo zakładamy, że w tym momencie te osoby nie koncentrują się wyłącznie na tym, żeby się tutaj ubiegać o pomoc, tylko na realnej pomocy w miejscu, gdzie ta tragedia się wydarzyła. Mówi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak. Studenci, którzy nie wrócą do nauki 1 października, będą mogli liczyć nie tylko na urlopy dziekańskie, ale również na przełożenie terminów egzaminów z jesiennej sesji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Urodziny za kratami. 62 lata skończył Aleś Białacki, białoruski obrońca praw człowieka i laureat pokojowej Nagrody Nobla. Od 4 lat siedzi w więzieniu. O jego uwolnienie podczas protestów w centrum Białegostoku apelowali Polacy i Białorusini. Czwarty rok jest w więzieniu. Człowiek, który dostał pokojową Nagrodę Nobla. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby krzyczeć, że trzeba cisnąć na reżim Łukaszenki, domagać się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. No i niestety reżim Łukaszenki może wypuścić 30 osób, a zatrzymać 100 osób. Nic więcej na przykład ja nie mogę zrobić, jak tylko przychodzić, uczestniczyć w tych akcjach. Dzięki wam, że wy pokazujecie na cały świat, piszecie, mówicie, opowiadacie. Może jakoś wyratujemy mu życie, bo on jest tak strasznie represowany, że schód, źle się czuje. Ja jestem trochę w kontakcie z jego żoną. Bardzo mi przykro. I wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jest głośno krzyczeć. Dr Barbara Olech z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Po to, żeby inni pamiętali, nie zapominali, jest to apel nie tylko do zwykłych obywateli, ale także naszych polityków. Z okazji 62. urodzin Białackiego w wielu miejscach na świecie Białorusini zorganizowali akcje poświęcone jemu i innym więźniom politycznym. Lublin będzie europejską stolicą kultury 2029. W finale konkursu pokonał 3 polskie miasta: Bielsko-Białą, Kołobrzeg i Katowice. Miasto stało się swego rodzaju pomostem między wschodem a zachodem, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Witamy. Ewa Redel, Tomasz Żonta. Przed nami dwie godziny z polską muzyką w Trójce, czyli Nocna Polska. Rozpoczęliśmy od piosenki Zwierzęta Nocy. To były panie Natalia Schroeder i Mela Koteluk. Ten utwór miał swoją premierę w Trójce dokładnie 12 godzin temu. A za chwilę formacja, która odwiedziła nas w piątek. Nagrałem wtedy z nimi dość długą rozmowę. Zespół dobrze państwo znają z anteny trójkowej. Nazywa się Xy. I w piątek właśnie wydali swoją drugą płytę. Jaki jest jej tytuł? To zdradzi na chwilę wokalistka zespołu. Wiele słyszałam o tobie i o mnie, że dwie osoby osobne, a sobie podobne. Mówili, słuchaj, proste plecy pokaż, a ja skrzydła tam chowam, bo bujam w obłokach, bujam w obłokach, bujam w obłokach. Mówili o mnie, kiedy byłam niepoważna, mówili, dziwna panna z ciebie, Mistrzostwa Świata, zespół X w Trójkowym Studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata Duda, Radek Kasprzycki. Zostaliście wytypowani przez zespół dziś do mówienia o nowej płycie. Nowej płycie. Tytuł, ja myślę, że ładniej zabrzmi w ustach Agaty. Ostatni raz, kiedy umarłam, miałam na sobie letnie ubrania. Pierwszy wasz utwór, który ja zagrałem w radiu z tej płyty, to była piosenka Mistrzostwa Świata, który był w tej chwili utwór z okazji, przy okazji Dnia Walki z Depresją ukazał się. I ta płyta generalnie jest depresyjna przecież. Jest bardzo pomieszana, jeśli chodzi o uczucia i emocje. Dużo tam jest tego smutku, takiej frustracji, złości. Na pewno mnie jest szczęścia. Jest trochę taka... nie chciałabym powiedzieć depresyjna, jest taka, jakbyś to ocenił, Radek? Znaczy ja myślę, że na to trochę rzutuje to, że koncept tej płyty polega na tym i te mistrzostwa, które rozpoczynają krążek, po prostu trochę nam dają background tej postaci, która jest na tej płycie opisywana. Postaci troszkę wycofanej, postaci, która zdaje się była tak wychowana, żeby wszystkim ustępować. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Obydwoje piszecie teksty na tę płytę, z tego co zauważyłem. Głównie ja. Radek w pewnych tekstach mi pomagał, Koryguję. Proszę? Koryguję. Lekka korekcja. Troszeczkę następuje. Tak, w niektórych pomagał mi skorygować niektóre wersy, więc można powiedzieć, że tak. Płyta ukazała się w piątek, także to, bo my rozmawiamy w tej chwili, nie będziemy ukrywali, że rozmowa jest nagrywana, więc spotykamy się dokładnie w dniu wydania płyty. I szczerze mówiąc, kiedy słuchałem tego krążka w całości, to była ta muzyka, której się spodziewałem. Z jednej strony, ale z drugiej strony, jeśli porównujemy z naszą pierwszą płytą, to jest zupełnie inny świat. Tak, zupełnie inny świat z tego względu, że też mieliśmy szóstą parę uszu do pomocy w postaci Fryderyka Szulgita jako producenta, który nam właśnie bardzo mocno pomógł obrać kierunek, w którym mieliśmy i chcieliśmy iść. Tak, myślę, że warto dodać, że my chcieliśmy tej szóstej pary uszu. Chcieliśmy, żeby trochę ktoś nam wywrócił świat, w którym istnieliśmy przez długi czas w piątkę do góry nogami, żeby raz nam czegoś zabronił, a raz wskazał, gdzie warto pójść na tym krążku. Więc to zdecydowanie słychać, że jest tam... Dużo. W niektórych sytuacjach i utworach słychać, że ktoś tam namieszał i mogliśmy na to wpaść sami, ale w sumie nie wiem, czy byśmy wpadli. Tam naprawdę, nawet nie muszę chyba mówić, jeśli ktoś przesłucha, to będzie wiedział, o który moment chodzi. Więc sami jesteście zespołem, który troszkę mówi o sobie, że jeśli ktoś uważa, że wszystko wie o was i wie, w którą stronę pójdziecie, to wszystko się może zmienić. To jest całkowicie nieprawda. W związku z tym ja w tej chwili zaproponuję wam piosenkę, która jest na najnowszym singlu. Piosenkę, która jest z całej płyty chyba szczególnie wyróżniającą się, jeśli chodzi o pomysł i tekst i wszystko właściwie. Tobą stoi treść. Jeszcze jedno twoje słowo schowam do kieszeni i wyniosę je ze sobą. Wyprowadzę na długi spacer, ale powiem krótko, że zmienię je naprawdę. Jeszcze jedno twoje słowo schowam do kieszeni i wyniosę je ze sobą. Jeszcze jedno twoje słowo schowam do kieszeni. Slow-mo. To ja leję techno, właściwie środek płyty i taki troszkę oderwanie od początku i od końca. Skąd taki pomysł, żeby ten utwór nagle się pojawił na płycie? Wiesz co, my w ogóle zaczęliśmy materiał na tą płytę tworzyć w momencie, kiedy powstał w ogóle koncept jakikolwiek. I my na początku rozpisaliśmy sobie postać, rozpisaliśmy to, jak ona ma wyglądać, jak ma się zachowywać, jakie ma cechy charakteru, co ona chce przekazać na tym koncepcie, jaka ma być historia. I wtedy, jak mieliśmy gotowy pomysł, to dopiero tutaj tworzyliśmy poszczególne piosenki. Jeżeli czegoś brakowało, jakieś luki brakowało w tej historii, to ją dopisywałam i tak właśnie powstało trochę techno. Tak, i techno to jest taki moment na płycie, taki imprezowy moment tej postaci w całym życiu. To generalnie rzadko imprezuje z tego, co zauważyłem. Zdecydowanie. No to był taki mocno imprezowy, imprezowa chwila i no, co dalej, no to już trzeba posłuchać. Kiedy słuchasz tej płyty, to takie można odnieść wrażenie, że dosyć dużo słuchaliście też muzyki właściwie waszych rodziców, bo gdzieś tam te dźwięki, nawet z lat 70. te gitary gdzieś tam się pojawiają. Nie powiem, że jak Pink Floyd, ale są to takie brzmienia z takiego, teraz się mówi na to rock progressive, ale to gdzieś tam w tle się pojawia. To nie jest jakby główny motyw tego, co wam przyświeca w graniu i tworzeniu muzyki, ale gdzieś tam się to pojawia i choćby taka zabawa echem, zabawa z przetwarzaniem troszkę wokalu, który momentami jest taki gdzieś w tle nienaturalny. To są te rzeczy, które robiono kiedyś. I w sumie może to jest jakiś taki powrót trochę w nowoczesnym stylu tego wszystkiego. Na przykład gitary były często nagrywane bez pieca, po prostu od razu włożone w linię, dokładnie. Bardzo, bardzo różnie była poszatkowana perkusja czasem. Na piosence Szlak to słychać bardzo mocno. Więc tak, takie zabiegi to właśnie też zasługa Fryderyka. Ale wpadaliśmy na to i jakoś tak się to potoczyło. To możesz mieć w tym dużo racji, że coś w tym takiego jest. Może podświadomie. Ja z dzieciństwa nie pamiętam. W sensie jedyne, co pamiętam, że w rodzinie się słuchało, to rapu od braci. Więc ulica Miła, rap. To właśnie, sprowadziłaś ulicę Miłą, która będzie w tej chwili wraz z nami. Ta ulica Miła ma konkretne umiejscowienie w jakimś mieście? Tak, chodziło o Warszawę, czy nie? Tak? No nie, moim zdaniem nie ma. Myślę, że może mieć, może nie mieć. Dużo jest ulic miłych w różnych miastach, więc to już od słuchacza zależy, do którego miasta ją Ja myślę, że Władysław Broniewski, pisząc ten tekst, nie miał żadnej ulicy miłej, prawdziwej na myśli. No posłuchajmy razem. Surowe, trzypiętrowe, czteropiętrowe idą, suną, ciągną się prosto, napęczniałe bólem i troską. W każdym domu cuchnie podwórko, w każdym domu jazgot i turkot, błoto, wilgoć, zadół, gruźlica, miła ulica. Na ulicy Miłej jest zakład pogrzebowy, obok jadka i sklepik z balonem wody sodowej. Naprzeciwko klinika lalek, naprawa parasoli. Perspektywa rzeźnickim nożem przecina oczy. Jest nią po kociołbach, trąbiąc pędzi pogotowie. To pod trzynastym powiesił się fryzjer, który miał źle w głowie. Niedobrze, na parterze płacze wdowa po fryzjerze, na pierwszym piętrze plajta komornik, a na drugim służąca otruła się ługiem. Na trzecim piętrze rewizja, mundurowi tajniacy, na czwartym czytają kurier warszawski, poszukiwanie pracy. Ludzie wieczorni treptali piechotą, dzieci posmutniały, zostało błoto. Zespół X w studiu trójkowym. Ja nie będę ukrywał, że nie wiedziałem, że to jest tekst Broniewskiego. On świetnie siedzi w waszych tekstach i on pasuje znakomicie do tej płyty, tak jak był specjalnie dla was napisany. Wiesz co, jak go przeczytałam pierwszy raz, to właśnie odczułam takie wrażenie, że to jest ten klimat, którego brakuje na tej płycie i to jest ten puzzle, który doskonale pokaże klimat całej tej historii, więc... Tak, no ja uważam, że ta piosenka bardzo dobrze robi na płycie względem tego, że trochę nam sytuuje bohaterkę, w jakim ona środowisku jest lub jakie środowisko sobie wyobraża wokół siebie. To trochę nam nakreśla też ją jako postać. Ja mogę państwu zdradzić tajemnicę, że Agata ma napisane tutaj parę słów na temat tej płyty i ściąga, o czym nie powinna zapomnieć, mówiąc, więc za chwilę do tego wrócimy, co masz tam napisane w tym telefonie może swoim. Nie, to jest takie... Ale ja powiem tak, kiedy słucha się tego albumu i sposobu aranżacji piosenek, to z jednej strony można od niej wrażenie, szczególnie przy klawiszach, że one troszkę ciągną wokal, że to jest takie podporządkowanie muzyki wokalowi, ale z drugiej strony jest zupełnie druga warstwa, która żyje własnym życiem. I gdyby ten wokal gdzieś tam, przepraszam Agata, wyciszyć, to ta muzyka może żyć własnym życiem. Taki trochę też był zamysł, żeby tam tych melodii jednak było trochę więcej niż zazwyczaj się, kurczę, no nie chcę tego powiedzieć, ale żeby to było takie coś, żeby to posłuchać parę razy i dalej móc odkryć którąś melodyjkę, która tam gdzieś w tle gra. I dokładnie to miałem na myśli. No dokładnie. No i właśnie taki był też zamysł, więc myślę, że to trzeba się teraz udało. Jeśli to wysłyszałeś, to cudownie. Z Agatą jest tak, że na tej pierwszej płycie śpiewałaś zupełnie inaczej. To był zupełnie inny rodzaj wokalu, tak. Inny sposób podawania tekstu. Byłaś troszkę taka rozedrgana w tym śpiewaniu. Tutaj jest wszystko całkowicie przemyślane, że ten tekst musi brzmieć dokładnie musi być w ten sposób wyśpiewany, bo inaczej nie dotrze do odbiorcy. Tutaj mam wrażenie, że weszłaś w tę postać w 100%. Tak, tutaj wokalnie i tekstowo bardzo dużo się zmieniłam. Na samym początku gdzieś tam ten warsztat pisarski sobie podszlifowałam, będąc na Sklejam Słowa i Tekst Misji, a wokal też mocno chcieliśmy... Oj, przepraszam. Wokal chcieliśmy, żeby był bardzo utwierdzony w muzyce, żeby to nie był wokal i muzyka, tylko żeby to fajnie stworzyło jedność, której trochę zabrakło w tej pierwszej płycie i tych pierwszych wydaniach, bo tam byłam trochę nieświadoma swojego głosu, swojego pisania. Tutaj trochę bardziej pewnie w to weszłam. Też dużo pomocy dostałam od Kuby Dąbrowskiego na przykład, jeśli chodzi o wokal. Kuba Dąbrowski się pojawia po raz kolejny podczas naszych spotkań nocnych. No. No, dlatego jestem trochę bardziej świadoma i chcieliśmy właśnie taki efekt uzyskać, żeby to było trochę wokalnie delikatniejsze, żeby nie używać pełni tego mojego głosu, tylko jednak troszeczkę luźniej, żeby to bujało. To teraz będzie piosenka, można ją dwójnasób nazwać, szluk albo szlak. Szlak jest śpiewaniem, szluk bardziej w pisowni, chociaż przez V swoją drogą. To jeden z waszych singli, jeden z utworów, które niezwykle wpadają w ucho. Tak, ciekawe, może przez refren. No sprawdźmy. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran, powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, próbuję nabrać tchu, wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw, a kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw, a kiedy świat trafi szlak, ty nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw, a kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Kolejna z depresyjnych opowieści, czyli szlak. Kończymy powoli nasze spotkanie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z tego co wiem, ruszacie w trasę z Markiem Niedzielskim, który był naszym gościem w Nocnej Polsce nie tak dawno. Także opowiadał o swojej płycie. Także mamy pełną klamrę. Tak jak klamrą będzie utwór, którym zakończymy nasze spotkanie, bo zaczęliśmy utworem, który rozpoczyna i będzie utwór, który kończy. I ja myślę, że to jest taki właśnie wasz celowy zabieg. Tekstowo to jest dokładnie całość spina. Dokładnie tak. Tu jest początek i koniec. Jak słuchaliśmy tego, pamiętam niedawno właśnie, nawet dzisiaj tego słuchaliśmy, jak jechaliśmy tutaj, to żeby tylko właśnie tak bardzo ładnie skończyło tą płytę, to jest takie motto trochę do wszystkich. No, zdecydowany taki finał i ta klamra, o której mówisz, to był nasz zamysł, to nie stało się przypadkiem i zdecydowanie. Tak jak mówisz, to jest rzecz, która spina ten album. To teraz ja pytam się o tę ściągę. O czym chciałaś powiedzieć? O tytule. Dlaczego jest taki długi? A, dobrze, mów. Że jest to taki zapisek z mojego notesu, które takie przemyślenie, które napisałam w dniu swoich urodzin, prawdopodobnie. I mieliśmy kilka podejść do tego tytułu, bo chcieliśmy zawrzeć go w jednym słowie albo dwóch. To wiedzieliśmy, że to jedno słowo albo dwa to będzie za mało, żeby ubrać cały ten koncept płyty. Stwierdziliśmy, że to długie zdanie sprawi, że jest mega wielowymiarowe i tam właśnie wszystko znajduje się, co trzeba. I tak samo na tej płycie, tam jest bardzo dużo wątków, dużo historii i tu można właśnie to ładnie zgrać z tym tytułem. To jeszcze będzie pytanie, na które pewnie odpowiecie: o, znowu. Dlaczego znowu X? O X ktoś pyta. Pokolenie X? Nie, my wychodzimy z takiego założenia, że ciągle chcemy się zmieniać i nie chcemy się gdzieś tam do jednego gatunku też sprowadzać, dlatego X zmienna, czyli niewiadoma. X-y niewiadoma, tak. Dokładnie, chcemy być niespodzianką. Dużo koncertów przed wami? Zdecydowanie, tak. Zaczniemy w Łodzi, potem Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk i Opole, także trochę tego będzie. Czyli właściwie wszystkie duże miasta zaliczycie. No, staramy się. Tak, po raz pierwszy na przykład w Opolu zagramy, w Toruniu zagramy po raz pierwszy, z tego co wiem, więc jesteśmy podekscytowani. Będzie Marek Niedzielski wraz z wami, ale to nie tylko, nie jedyny gość, który będzie z wami śpiewał i grał. W Łodzi usłyszymy też Ramisza. No proszę. W klubie UV. Tak jest. 27 września, czyli już za tydzień. Tak. Czyli sporo się będzie działo. Sporo się będzie działo. Sporo się działo i sporo będzie się dziać. Dziękuję bardzo. Zespół X był gościem Trójki. Życzę, żeby trasa się udała, żebyście wrócili rozpromienieni przy okazji naszego kolejnego spotkania i żeby ta płyta po prostu rozeszła się w internecie w sposób nieprawdopodobny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Żeby tylko nikogo nie zawieść i żeby tylko nikogo nie zasmucić. Żeby tylko tak stać i patrzeć, jak spalamy się od stóp do duszy. Żeby tylko nikogo nie obudzić i nie stanąć na niczyj odcisk. Żeby tylko się nie ubrudzić i nie pokłócić, nie stuc czyichś porcelanowych kości. Żeby tylko tak stać i patrzeć, jak palimy się od środka ze wstydu. I pozwalać, żeby gniew wychodził bokiem jak angielskie wyjścia wśród ludzi. Żeby tylko tak stać i patrzeć, ale mieć siły, żeby na wyżyny się wspiąć, a kiedy z nich spadamy, to ukradkiem szeroko się uśmiechnąć i cicho kląć. Żeby tylko siebie nie widzieć, żeby nie zwracać na siebie uwagi, jak najczęściej od siebie uciekać, ale nie stracić przy tym równowagi. Żeby tylko nie zmieniać się za szybko, żeby tylko nie uciekać za daleko. Nie celować nikogo krzywych spojrzeń i stanąć obok w tym dziwnym zoo. I tylko tak. To grupa X, całkowicie inaczej niż na swojej pierwszej płycie. To był fragment, to były fragmenty właściwie drugiego albumu tego zespołu. Myślę, że zachęciliśmy Państwa po sięgnięcie po nieco więcej. A przed nami grupa Happy Set. Niedawno ukazała się płyta Pierwsza Prosta. I o tej płycie Kuba Kawalec opowie nam już za tydzień w Nocnej Polsce, a przed nami trzy utwory z tego krążka. Złe, niech padają ci do nóg, niech miód się leje na rany. Wstrykaj sobie na deszcz, na cztery ląduj łapy. Suchą stopą wychodź zawsze na brzeg. Kochaj sobie, kogo chcesz, na wieki, a nawet na marne. Jak wariat, jak wszystko z tobą jest okej. Tutaj się szczędzi ciepłych słów i oklasków, ej. Nie wychylaj noska, bo ci go utrze zaraz kto. Ale jeszcze cudnie zatańczysz, jeszcze suchą nogą wyjdziesz na brzeg. Para.

Z nowej płyty Pierwsza Prosta, zespół Happy Set. A ja przypomnę, że Kuba Kawalec będzie gościem w Trójce w Nocnej Polsce. Już za tydzień dokładnie o tej porze. A przed nami formacja o nazwie Haszkuki. Być może państwo pamiętają ten zespół, bo są laureatami trójkowego konkursu Start na granie. Nagrali wtedy płytę Dom. Od nagrania tego krążka minęło już 5 lat. I zespół ma swoją, na razie nie całą płytę, a epkę pod tytułem Fata Morgana i z tego mini album dwa nagrania. Piątej klepki brak, muskularny typ, sześciopakiem nadrabia. I nie dziwi dziś, że nikomu z nich to nie przeszkadza. Nie wypada tak gadać sfer, co na górnych półkach ustawili cel, zaklepali miejsce. I gdzie się podziać ma taka szara mysz jak ty i ja, niebanalnie prosta droga do przekonania. Za zapachem iść, niemoralność niech nie trafi nóg. Przecież dobrze wiem, że od stóp do głów zrobiona skinie tylko palcem, stanie się bywalcem zacnego grona. I gdzie się podziać ma taka szara mysz jak ty i ja, niebanalnie prosta droga do przekonań. I gdzie się podziać ma taka szara mysz jak ty i ja, niebanalnie prosta droga, by pozostać. odsłania i znika. Zespół Hush Cookie ze swojej najnowszej epki Kaleidoskop. Właściwie Kaleidoskop powinien po polsku powiedzieć, a nie z angielska, akcentując. Hush Cookie zmienili troszkę swoje brzmienie, ale głos Darii pozostaje zupełnie ten sam i uwodzi jak zwykle swoim pięknym brzmieniem. A teraz będą panowie, a właściwie chciałem powiedzieć trzech panów, ale tych panów będzie czterech aż, bo będzie Paweł Tur, potem będzie Zabłocki osobiście, a wraz z nim Czesław Śpiewa. Czesław Mozil i Michał Zabłocki od lat współpracują. Tym razem na pierwszym planie stoi Zabłocki osobiście. A zaraz potem Mateusz Gędek, który jest bardzo młodym człowiekiem, poszukuje i co chwilę dostajemy nowe utwory w zupełnie innym stylu. Ten, myślę, że może tych, którzy przyzwyczaili się do tego, co było wcześniej, zaskoczyć. Możesz mówić to, co świat, powtarzasz tylko serię kłamstw i ściągasz mnie na dno. Zaczynamy jeszcze raz, nie ukrywam nic od lat. Nie grałem nigdy w to. I na przekór wolę ten czas, gdy do brzegu płynę bez map, tylko drogą swą. Tylko drogą swą. I na przekór omijam świat i bez reguł zaczynam grać jak najdalej stąd. Jestem, bo zabiorę cię tam, gdzie możesz mnie znać. Gdzie słowa w stanie łączą się w najpiękniejszy wers. Zabiorę cię tam, gdzie byłem nieraz. Tam, gdzie chodzę, kiedy jest coś źle, by usłyszeć cię, usłyszeć cię. Po co w dłoniach chowasz twarz? Czy nie widzisz własnych wad? Kto ściąga cię na dno? Pamiętać dat, powtarzać tylko głuchych brak.